أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب العقیدت الاسلامیت المستوى الاول الدرس السابع، یعنی درس امروزمون از کتاب عقیده اسلامی مستوای یکم درس هفتم می باشد. صاحب کتاب میگوید الدرس السابع، یعنی درس هفتم، اهمیت التوحید و فضائله، یعنی مهم بودن و اهمیت توحید و فضائل توحید، که توحید چی فضیلت ها دارد. اولا درباره اهمیت توحید گپ بزند، یعنی مهم بودن توحید، توحید چرا مهم است، و دوم درباره فضائلش گپ میزند که توحید چی فضیلت ها با خودش دارد. میگوید اولا اهمیت التوحید، میگه یکم درباره مهم بودن توحید، مهم بودن توحید، میگه للتوحید اهمیت کبیره، یعنی توحید مهم، خیلی مهم بزرگ است، یعنی که اهمیت بزرگ دارد، توحید بسیار اهمیت بزرگ دارد، و مکانت عظیمت، و همچنین میگه توحید جایگاه بزرگ دارد. نلخصها فی ما یلی، اکنون میگم ملخصش میکنیم و خلاصهش میکنیم و مختصرش میکنیم، فی ما یلی در زیر، در پایان میگه یک تا ما اهمیت توحید را ملخصا و خلاصتا براتون تقدیم و پیشنهاد میکنیم. میگه اولا التوحید هو الغایت من خلق الجن والانس، یکم اهمیت توحید همین است که میگه توحید هو الغایت، این توحید میگه مقصد است، این توحید غایت و مقصد است، من خلق الجن والانس، از خلق کردن جن و انسان، یعنی الله سبحانه و تعالی جن ها را خلق کرد، الله سبحانه و تعالی انسان را خلق کرد، برای چی؟ مقصدش میگه توحید بود، مقصد توحید بود که الله این مخلوقات را خلق کرده است. میگوید الغایت من خلق الجن والانس هي، میگه مقصد از خلق کردن جن و انسان این میباشد، عبادت الله تعالی وحده لا شریک له، یعنی یگانه دانستن الله تبارک و تعالی، به تنهایی که الله شریک در بر خود ندارد، الله سبحانه و تعالی یگانه هست، عبادت الله یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی، در عبادت، عبادت ما فقط و خاص برای الله باشد، وحده که اون الله یگانه است، و لا شریک له، شریک در بر الله جل جلاله وجود ندارد. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمان، قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی هست که الله در سوره ذاریات آیت 56 میگوید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله میگوید خلق نکردم من جن و انس را فقط و فقط برای یکتا پرستی و برای عبادت، برای الله را یگانه دانستنشان. پس معلوم شد که الله انسان و جن را فقط و فقط برای عبادت خلق کرده، یعنی مقصد اساسی عبادت است، مقصد اساسی از خلق شدن، از خلق کردن انسان و جن، این عبادت الله سبحانه و تعالی می باشد. میگه و معنی الآیت الکریمتی، یعنی معنای این آیه کریمه، این آیه بزرگ، میگه معناش همین است که ما خلقتهم الا لیعبدونی وحدی لا یشرکون بی شیئا، میگه ما خلقتهم، الله میگه من خلق نکردم انسانیت و جن را، الا لیعبدونی، مگر تنها من را عبادت بکنن، لیعبدونی یعنی باید من رو عبادت بکنن وحدی به تنهایی من را. لا یشرکون بی شیئا، شریک نآورند میگه در بر من چیزی را. الله سبحانه و تعالی میگه منظور از خلق کردن من این هست که الله فقط من را بندگانم عبادت بکنند و در بر من کسی را یا چیزی را شریک نآورند. پس در اینجا لا یشرکون بی شیئا، شریک نآورند، یعنی این شیئان نکره است، نکره در سیاق نفی تفید العموم گفتنی قاعده داریم، یعنی که شریک نیارند در بر الله چیزی را، منظور از چیز عموم هست. پیغمبران می درآیند، انسانیت می درآید، حیوانات و پرنده و درنده و چیزهای بیجان و جاندار و همه چیز می درآید. پس الله میگه در بر من نباید کسی یا چیزی شریک آورده شود، نباید کسی یا چیزی شریک آورده شود. خب این بود اولین اهمیت توحید. اکنون دوم اهمیت توحید میگه التوحید هو الغایه التي من اجلها ارسل الله الرسل علیهم السلام. میگه توحید اون غایت است، یعنی مقصد است که غایت التي، یعنی مقصد است که من اجلها، یعنی به خاطر یعنی همین توحید ارسل الله الرسل علیهم السلام، یعنی فرستاده است الله سبحانه و تعالی پیغمبران علیهم السلام رو. پس سبب از فرستادن پیغمبران این چی می باشد؟ این توحید می باشد. میگه الحکمت من ارسال الرسل هي، میگه حکمت از فرستادن پیغمبران این می باشد، الامر بالتوحید، یعنی امر کردن به توحید، و نهی عن الشرک، و منع کردن و باز داشتن مردم از شرک. این حکمت از فرستادن پیغمبران علیهم الصلاه و سلام می باشد. میگه و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته امان قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی از سوره نحل آیت 36. الله سبحانه و تعالی میگوید ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله میگوید ولقد بعثنا في كل امه رسولا، یعنی واقعا میگه ولقد، یعنی به تحقیق، واقعا بعثنا في كل امه رسولا، فرستاده میگه ما در بین هر امت پیغمبری را، رسول را میگه ما برای هر امت، منظور از امت یعنی گروه قوم، الله میگه ما پیغمبر فرستادیم. اون پیغمبر میگه وظیفه اش چی بود؟ اون پیغمبر بین گروه و قوم میومد چی میگفت؟ قوم میگفت، گروهش را میگفت که ان اعبد الله، یعنی باید شما عبادت بکنید الله تبارک و تعالی را، و اجتنبوا الطاغوت، باید شما از طاغوت دوری بجوید، باید از طاغوت دوری بجوید. میگه و طاغوت هو، میگه طاغوت معناش چنین است که کل ما عبد من دون الله و هو راض، یعنی هر آن چیزی که عبادت کرده می شود از غیر الله، من دون الله یعنی از غیر الله جل جلاله، هر کسی هر چیزی عبادت کرده می شوند و هو راض، در حالی که اون کسی یا چیز عبادت می شود اون راضی باشد، پس انا همون را می گویند طاغوت، انا همون طاغوت است. پس ببینید که شیخ ها، یعنی صوفیا پس در وقت زنده بودنشان، در وقت قید حیات ده هستند، وقتی که مردم میان اینها را عبادت میکنن، اینها مردم را منع نمیکنن از عبادتشان، پس این شیخ های صوفیا طاغوت میباشند. چرا؟ زیرا اینکه مردم در زنده بودنش اینها را عبادت کردند و اینها راضی بودند که مردم را منع نکردن از عبادت کردن، پس اونها طاغوت حسابیده می شود، اونها را حکم شد طاغوت است. اما کدام شیخ های، کدام عالم هایی که در وقت زنده بودنش مردم را منع میکرد از عبادت خودش، از پرستش خودش، اما بعد از وفاتش مردم اگر اون را بپرستن اون شخص را، اون عالم را یا اون شیخ را ما نمیتوانیم طاغوت بگوییم. چرا؟ زیرا اینکه در وقت زنده بودنش من میکرد، بعد از مردنش دیگر اون در قید حیات نیست که من بکند و حتما اون راضی نیست، زیرا که در وقت زنده بودن من میکرد مردم رو از عبادت خودش. از این حساب است که پس بعضی کسانی هستند که شیخ عبدالقادر جیلانی را عبادت همچون بگم معبود خود قرار میتین، عبادتش میکنن، اما شیخ عبدالقادر جیلانی از این بیزار است. پس شیخ عبدالقادر جیلانی از جمله طاغوت ها نیست. چرا؟ زیرا که در حال زنده بودنش بیزار بود از این پرستیش و از این عبادت کردن خودش، از عبادت کردن خودش بیزار بود، نمیخواست که دیگرها خودش را عبادت بکنه. و مثل همین حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام، یعنی در وقت زنده بودنش مردم رو دعوت میکرد به توحید، اما بعد از وفاتش قومش حضرت عیسی را خودش را میپرستن، مادرش را میپرستن. پس حضرت عیسی را ما نمیتونیم طاغوت بگوییم. چرا؟ زیرا که حضرت عیسی راضی نبود از این پرستشی خودش. به مثل همین پس قیاس میکنیم هر شیخی که، هر پیری که، هر پیشوایی که در وقت زنده بودنش عبادتش بکنن اون راضی باشد و مردم را منع نکند از عبادت خودش، پس اون طاغوت است. چی در زنده بودنش، چی بعد از وفاتش، حکم اون شخص طاغوت است. اما در زنده بودنش اگر منع بکند بعد از وفاتش مردم اون را بپرستند، اون دیگر در زنده بودنش هم طاغوت نبود، بعد از وفاتش هم اگر هرچند که مردم او را میپرستند، قبر او را عبادت میکنند، اما اون طاغوت نیست. چرا؟ زیرا که در زنده بودنش راضی نبود در این مسئله. خب این بود مسئله طاغوت. پس طاغوت این شرط مهم است. کل ما عبد من دون الله، مهمترش همین است که و هو راضین، یعنی هر چیزی که عبادت کرده می شود غیر از الله، در حالی که همون کس راضی است به عبادت خودش، پس این را میگن طاغوت. خب این بود دویم، اهمیت توحید. سوم، اهمیت توحید. میگوید التوحید اول الواجبات و اهمها، یعنی که توحید یکمین واجبات است، یکمین ضروریات است، و اهمها و مهمترین واجبات و ضروریات است. پس توحید اولین واجبات و مهمترین واجبات است. میگه اول ما یجب علی العباد توحید الله تعالی، اولین چیزی که واجب می شود بالای بندگان این توحید الله جل جلاله است، یعنی یگانه پرستشی الله سبحانه و تعالی هست. پس اولین واجبات این توحید یگانه پرستشی الله سبحانه و تعالی می باشد. میگه و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمان که توحید اولین واجبات و مهمترین واجبات است، میگه حدیث و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قال، میگه حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن، میگه گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل رضی الله عنه را حين بعثه، هنگام وقتی که فرستاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را الی الیمنی به یمن، همچون امیر یمن، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را فرستاد، پس معاذ را گفت انک ستأتی قوما اهل کتاب، گفت ای معاذ انک ستأتی، هر آینه گفت تو ستأتی یعنی به زودی می روی قوما، نزد قومی که اهل کتابین، اون قوم اهل کتاب هستند، یعنی مردمی اهل کتاب هستند. فاذا جئتهم، پس گفت هنگامی که تو نزد اونها رفتی، فدعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله، پس گفت فدعوهم، پس تو اونها را دعوت بکن، پس تو اونها را فرا بخوان، الى ان يشهدوا، به این که گواهی بدهن La an la ilaha illallah. Guvohi bidiyan ki har oyna nest ma'budi barhaq ba juz Allah jalla jalaluhu va anna Muhammadan Rasulullohi va har oyna Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambari Alloh jalla jalaluhu me boshad. Pas bibinet. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vaqti Mu'oz ibn Jabal ro bayaman ki firistod اولین و مهمترین واجبات براش تعلیم داد که یکمین کاری که میکنی چی کار بکن؟ پس اونها را تو به توحید دعوت بکن، تو اونها را به توحید دعوت بکن. پس از این روایت معلوم شد که توحید اولین واجبات و مهمترین واجبات میباشد. این حدیث حدیث متفقون علیه میباشد. این حدیث حدیث متفقون علیه است. در زیر میگوید که اخرجه البخاری فی کتاب الزکات. این حدیث را تخریج کردگی است، روایت کردگی است امام بخاری در کتاب الزکات، در صحیح بخاری کتاب الزکات، باب اخذ صدقتی من الاغنیاء و ترد فی الفقراء. یعنی باب در مسئله گرفتن صدقه از بایی ها و برگرداندن صدقه به فقرا، حیث کانو، در هر جایی که فقیرها باشد. یعنی که منظور از صدقه در اینجا زکات است، یعنی که از بایها زکات را میگیری و به فقیرها که در هر جایی که باشد به اونها میرسانی، که امام بخاری در زیر کتاب زکات همین طور باب دارد. پس در انا همون باب در زیر رقمی 1425 این حدیث را در کتاب صحیح البخاری روایت میکند. و مسلمون فی کتاب الایمانی، همچنین میگه این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست، امام مسلم هم تخریجش کردگی هست. باب الدعاء الى الشهادتین و شرائع الاسلامی. اما امام مسلم در کتاب الایمان، در کتاب ایمان روایت میکند، این حدیث را تخریج میکند. در باب دعوت کردن، باب دعا، یعنی باب دعوت کردن الی الشهادتین، یعنی با شهادتین، با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتن، دعوت کردن میگه در زیر انا همین باب، و شرایع الاسلامی، همچنین دعوت کردن به شرایع اسلام، به احکامات اسلامی، به رقمی در زیر رقم 19 در کتاب صحیح مسلم این حدیث میگه همچنین روایت شدگی هست. پس این حدیث حدیثی متفقون علیه است. اکنون صاحب کتاب در دوام عباره میگوید و فی روایت للبخاری، یعنی در یک روایت دیگر در صحیح بخاری آمدگی هست که فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحد الله تعالی. پس گفت که ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، گفت که ای معاذ بن جبل، وقتی تو به یمن که میروی فلیکن، پس گفت باید باشد، اول ما تدعوهم، یعنی اولین چیزی که تو مردم یمن رو دعوت میکنی، الى ان یوحد الله تعالی، با اینکه اونها یگانه بدونن الله تبارک و تعالی رو، اینکه توحید باید داشته باشند. پس توحید از مهمترین و از اولین واجبات میباشد. خب بعد از این، اکنون در زیر در رقم 2 این حدیث را همچنین تخریج میکند، میگوید که اخرجه البخاری و فی کتاب توحیدی. یعنی این حدیث دویم رو همچنین میگه امام بخاری در کتاب توحید روایتش کرده گی، باب ما جاء فی دعاء النبی صلی الله علیه و سلم امته الى توحید الله تبارک و تعالی. یعنی باب در مسئله آن احکامی که آمدگی است در مسئله دعوت کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم امتش را به یگانگی الله، به توحید الله تبارک و تعالی، به رقمی در زیر رقمی 6937 در کتاب صحیح البخاری میگه این حدیث همچنین روایت شدگی هست. پس این بود سومین اهمیت توحید، که اولین واجبات و مهمترین واجبات این توحید می باشد. بعد از این چهارمین اهمیت توحید را میارد، میگوید که چهارم، التوحید اساس قبول الاعمال، یعنی توحید اساس قبول اعمال هاست. اساسی قبول عمل هاست. یعنی توحید این فوندامنت و اساس و مهمترین چیز است برای قبول شدن اعمال. وقتی که انسان اگر توحید نداشته باشد تمام اعمال را انجام بدهد اعمالش قبول نیست. چرا؟ زیرا که اون اساس عمل را ندارد. اساس عمل این چی است؟ توحید می باشد. میگه توحید الله تعالی هو اساس قبول کل عمل. یعنی یگانه دانستن الله تبارک و تعالی، توحید الله تبارک و تعالی هو اساس قبول کل عمل. یعنی که اساس و مهمترین چیز و فوندمندی قبول شدن تمام عمل ها می باشد. فان الله تعالی لا يقبل عمل المشركين. پس میگه هر آینه الله تبارک و تعالی قبول نمی کند عمل مشرکین را. الله عمل مشرکا را قبول نمی کند. و این کان فی ظاهره عملا صالحا. و اگر هرچند که در ظاهرش عمل مشرکین عمل صالح هم باشد، به مثل چی؟ که صدقتی. مثلا یک مشرک را دیدیم، یک کافر را دیدیم، یا آدم را صدقه میکند، در آدم صدقه میدهد، و البری یا نیکوی میکند، خوبی به مردم میکند و نحو ذالک، یا به مانند همین کارهای نیک را انجام میدهد، پس اون مشرک را، اون کافر را این صدقه دادگیش، این عمل نیکی کردگیش، این کارهای خوبی کردگیش قبول نمی شود. چرا؟ زیرا اینکه اون اساسی قبول شدن عملها را در خودش ندارد که این توحید می باشد. و دلیل علی هذا، اکنون دلیل برای این گفته امان، میگه دلیل برای این گفته امان قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی است که الله در سوره زمر آیه 65 میگوید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین. الله میگه ولقد اوحی الیک، پس واقعا میگه ای پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وحی شدگی است برای تو، و الی الذین من قبلک، و همچنین وحی شدگی بود با کسانی که پیش از تو بودن. لئن اشرکت، یعنی اون وحی چی بود؟ اون وحی این هست که لئن اشرکت، یعنی اگر که شرک بیاری، لیحبطن عملک، حتما حتما حبطه می شود عمل تو، باطل می شود عمل تو، بیکار می شود عملت، ولتکونن من الخاسرین، و حتما حتما از جمله خاسرین می باشی، از جمله ناکام ها، از جمله ضرر دیدگان می باشی، ای انسانی که در عملت شرک داری. ببین الله سبحانه و تعالی لیحبطن عملوک میگد. لیحبطن در اینجا دو توکید است، یکم لام هست، دویم نون توکید ثقیله است. یعنی الله سبحانه و تعالی توکید بالای توکید و دقت بالای دقت به سمع مردم میرساند که ای مردم، اگر که شما شرک بیارید متوجه شوید، اهمیت بدید، بدانید، یقین بکنید که عملهای شما همه حبطه می شود و حتما حتما شما می باشید از جمله خاسرین. ببین در اینم لتکونن، در اینم همچنین دو توکید است، یکم لام و دویم نون توکید ثقیله، که حتما حتما شما ای مشرکین من الخاسرین می باشید. شما ای کسانی که در عملتان شرک دارید، هرچند که نامتان مسلمان باشد، شما در عملتان شرک است، اگر هرچند که دعوای اسلام هم بکنید، پس بدانید که لتکونن من الخاسرین، حتما از جمله ضرر دیدگان می باشد. پس این بود چهارمین اهمیت توحید. التوحید اساس قبول الاعمال. توحید این اساسی قبول عمل ها می باشد. بعد از این پنجمین اهمیت توحید را می آورد، می گوید التوحید اعظم حقوق الله علی عباده. یعنی توحید بزرگترین حق الله تبارک و تعالی بالای بندگان الله می باشد. توحید بزرگترین حق الله سبحانه و تعالی بالای بندگانش می باشد. التوحید هو أعظم حقوق الله تعالى على عباده. نجد توحيد أول بزرگترین حق الله تبارك وتعالى بالای بندگان الله سبحانه و تعالی می باشد. پس توحید اون بزرگترین حق الله سبحانه و تعالی بالای بندگان الله سبحانه و تعالی می باشد. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمان، حدیث یعنی درباره این گفتمان حدیثی هست، حدیث عن معاذ ابن جبل رضی الله عنه قال، یعنی از معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت است که گفت كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. میگه حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه میگوید كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، میگه بودم سوار بودم، میگه با پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالای خری که اون خر نامش عفیر بود، یعنی پیغمبر از پیش نشسته کی بود، من در پشت پیغمبر بالای خر نشسته بودیم. پس رید همون کسی رو میگن که در بالای مرکب بگیم خر و اسب و شتور و اینها، ده کسی که در پیش میشینه در این قفا میشیشتگیش چی میگن؟ ریدف. پس میگه کنت ریدف رسول الله صلی الله علیه وسلم علی حمارین، یعنی بودم میگم در پشت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر بالای خری که هر دومون میگه بر بالای خری سوار بودیم، یقال له، یعنی اون خر نامش عفیر بود، نام اون خر عفیر بود. قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت فقال یا معاذ، قال یعنی که حضرت معاذ گفت فقال یا معاذ، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ای معاذ تدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله، یعنی میدانی که چیست حق الله بالای بندگان و چی از حق بندگان بالای الله، یعنی این حق را آیا تو میدانی؟ قال قلت الله و رسوله اعلم، میگه حضرت معاذ میگه گفتم که الله و رسول الله داناتر هستند، الله و رسولش بهتر میدانند. قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که فان حق الله علی العباد، پس گفت هر آینه حقی الله سبحانه و تعالی بالای بندگانش، ان یعبد الله و لا یشرکو به شیئا، یعنی باید عبادت بکنن الله سبحانه و تعالی را و شریک نآورن به الله سبحانه و تعالی چیزی را، یگان چیز را، نه از انسانیت و نه از چیزهای جاندار و بیجان، نه از حیوان و پرنده و درنده، چیزی را باید در بر الله جل جلاله شریک نآورند. و حق العباد علی الله عز و جل، میگه حق بندگان بالای الله سبحانه و تعالی همین است که الا يعذب من لا يشرک به شيئا، یعنی نباید الله عذاب بکند کسی که شرک نمیارد به الله سبحانه و تعالی چیزی را، یعنی بنده کی وقتی در بر الله جل جلاله شریک قرار نمیدهد، پس حق این بنده بالای الله سبحانه و تعالی است که الله این بنده را عذاب نکند. چرا؟ زیرا که این بنده در بر الله چیزی را شریک نآورده است. پس این را میگویند حقی بندگان بالای الله جل جلاله و حقی الله سبحانه و تعالی بالای بندگان. قال قلت، حضرت معاذ میگه گفتم من یا رسول الله، ای رسول الله، افلا ابشر الناس، آیا این سخن بزرگ را به مردم بشارت ندهم؟ ای رسول الله، آیا این سخن بزرگ که اینقدر برای انسان اطمینان میبخشد که اگر شرک نیارد الله اون را عذاب نمی کند، آیا این را من برای مردم نرسانم؟ الناس اینه که منظور از ناس در اینجا اصحاب پیغمبر و مسلمانانی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن اونها هستند، یعنی آیا برای اون مسلمان ها من نرسانم که این قدر الله جل جلاله بزرگ است که کسی اگر در بر الله شریک نآورد الله اون را عذاب نمی کند؟ قال لا لا تبشرهم فیتکلوا، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این سوال من، خواهش من چنین جواب داد که لا تبشرهم، گفت بشارت چون نده، خبر نرسان به اونها، فیتکلوا، زیرا که گفت اونها فیتکلوا، پس تکیه میکند به این فضیلت. به این فضیلت تکیه میکنند و عمل را کم انجام میتیان و عمل را از دست میدهند. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ را گفت این خبر را به اونها نرسان. این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. در زیر در حاشیه رقم یک این حدیث را تخریج میکند، میگوید که اخرجه البخاری فی کتاب الجهاد و السیری، میگه تخریج کرده از این بخاری این حدیث را در کتاب جهاد و سیر. امام بخاری در کتاب صحیح بخاریش کتاب جهاد و سیر دارد، میگه این حدیث در زیر همون کتاب است. با بسم الفرس و الحماری، میگه باب در باره نام اسب و خر، یعنی که در زیر کتاب جهاد و سیر باب دارد با نام اسم الفرس و الحمار، یعنی که نام اسب و خر. پس این حدیث دلیل است که انسان یگان خر دارد، اسب دارد، یا که مثلا یگان بغزاله و بز دارد، یگان چیز دارد، او را میتواند که نام بگذارد، یعنی نام برای او اختیار کند، یعنی نام برای اون اختیار که مثلا پرنده دارد در خونه، مثلا کاوگاس یا اون پرنده زیبای در خونش دارد. پس میگه انسان یا که پیشک در خونه دارد، پس انسان میگه میتواند که همون حیوانی داشته اش را یعنی نام اختیار بکند، نامش بماند همون را. این را میگه انسان حق دارد. از این حدیث این مسئله استنباط میشود. بی رقمی، یعنی که در کتاب صحیح بخاری این حدیث در زیر رقمی 2701 روایت شدگی هست. و مسلم فی کتاب الایمان، و این حدیث را میگه امام مسلم همچنین روایت کرده است، اما در کتاب ایمان، در کتاب ایمان، در کتاب صحیح مسلم. باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنه قطعا، یعنی که در کتاب ایمان باب دلیل برای کسی که بمیرد با توحید داخل جنت میشود قطعا حتما، یعنی کسی که با توحید میمرد اون انسان داخل جنت میشود. اگر هرچند که یگان گناه و یگان کمبودی های داشته باشد یا یعنی مدت عذاب هم بشود، آخری اون انسان کجا میشود؟ جنت میشود، آخر داخل جنت میشود. برقم یعنی در زیر رقم 30 در کتاب صحیح مسلم این حدیث همچنین روایت شدگی است. اکنون میگه که وردف و ردیف هو، میگه کلمه ردف که در بالا گفتیم کسی که مثلا یا سواره در پیش میشیند در قفاش میشته گیره که میگن ردف. پس میگه کلمه رید یا ردیف شنبوگی میشود، و کلمه ردیف هر دین ها هو الذی تحمله خلفک علی ظهر الدابتی، یعنی اون کسی است که او را تو در پشتت میگه در بالای چارپا میگیری. مثلا تو چارپا را سوار میشوی، وقتی کسی را در پشتت سوار میکنی در بالای چارپا، پس انا همون در پشت تو سوار شدگی کی است؟ ردیف یا ردفی تو میباشد. پس این است معنای کلمه ردیف یا معنای کلمه ردف. خب این بود آخرین اهمیت توحید، که پنج اهمیت توحید را صاحب کتاب برای ما تقدیم کرد. اکنون اهمیت توحید را با آخر رسانید، مگذره در قسم فضائل توحیدی، در مسئله فضیلت توحید که توحید چی فضیلت ها دارد. میگوید ثانیا، یعنی دوم مسئله که میخواهد صحبت بکند، دوم میگوید فضائل توحیدی، یعنی فضیلت های توحید، توحید چی فضیلت ها با خودش دارد. میگه توحید الله تعالی اول الواجبات و اعظمها، یعنی که توحید الله سبحانه و تعالی، یگانه دانستن الله تبارک و تعالی، اولین واجبات و بزرگترین واجبات است. و هو غایت الوجودی، و همین توحید میگه غایت الوجودی، یعنی مقصد از به وجود آمدن هست. یعنی ما به دنیا میاییم، در این دنیا یک مدت زندگی میکنیم، مقصد به دنیا آمدن ما چی است؟ توحید است. پس توحید است که الله ما را به دنیا میارد، در اینجا موردی امتحان و سنجیش قرار میدهد، میبیند که کی با توحید عمل میکند و توحید دارد، و کی با توحید عمل نمیکند و توحید ندارد. و هو غایت الوجود، این مقصدی به وجود آمدن هست. و له فضائل کثیرتون، یعنی میگه توحید فضائل خیلی زیاد دارد، اهمها ما یلی. پس میگه مهمترین فضائل توحید چیزی است که میگه در زیر معاید. در زیر میگه مهمترین فضائل توحید رو بیان میکنیم. الفضیلت الاولا، یکمین فضیلت توحید، الامن فی الدنیا والآخره، یعنی که امن بودن، ایمین بودن از ترس و حراس و عذاب و پرابلم فی الدنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت. کسی که توحید دارد در امن و امان است، هم در دنیا و هم در آخرت. این اولین فضائل توحید. الفضیلت الثانیه، فضیلت دوم توحید، الهدایت التامه الی صراط المستقیم، یعنی که راه یافتن پره، هدایت کامل و پره، الی صراط المستقیم، یعنی به راه راست. پس کسی که توحید دارد، پس این انسان هدایت و پس این انسان هدایت را یافته است، یعنی راه را پیدا کردگی است، پره، راه پره و صراط مستقیم پیدا کردگی هست. و دلیل علی هاتین الفضیلتین، میگه دلیل برای این دو فضیلتی که بیانش کردیم این میباشد، قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی، سوره انعام آیه 82. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 82 میگوید الذين آمنوا، یعنی کسانی که ایمان آوردند، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، و نپوشاندند و همراه نکردند ایمانشان را با ظلم، یعنی با شرک. منظور در اینجا از ظلم این شرک می باشد، یعنی کسانی که ایمان آوردند و شرک انجام ندادند، اولئک لهم الامن، الله میگه برای اونها امن هست، امان هست. برای کسانی که شرک نمی آورند، ایمان می آورند و شرک نمی آورند، برای اونها امن و امان هست. و هم مهتدون، پس اونها در بالاترین درجه هدایت قرار دارند. بالاترین درجه هدایت، یعنی که الهدایت تامت الی صراط المستقیم قرار دارند، یعنی هدایتی پره و کاملی که در راه مستقیم و راست باشد. پس این انسان ها در آن همون راه هدایت تامه قرار دارند. پس این بود دلیل برای هر دی این فضیلت، یکمش ام در دنیا و آخرت، دویم هدایت تامه، دلیلش آن همین آیه 82 سوره انعام می باشد. میگه و معنی الآیه الکریمه، و معنای آیه کریمه، ان من وحد الله تعالی ولم يخلط توحیده بشرک، یکی ولم يخلط توحیده بشرک، فله الامن الكامل عند الله تعالی، یعنی که ان من وحد الله تعالی، یعنی هر کسی که وحد، یعنی یگانه بدوند الله تبارک و تعالی را، ولم يخلط توحیده، و همراه نکند توحیدش را بشرکین، به شرک، یعنی که این انسان ایمان بیارد، الله را یگانه بداند و این توحیدش را با شرک ارلش نکند، یک جا نکند، فله الامن الکامل عند الله تعالی. پس برای اون انسان میگه امن کامل است در نزد الله تبارک و تعالی، اون انسان در امن پره و کامل قرار دارد در نزد الله سبحانه و تعالی. و هو صاحب الهدایت تامه، پس این انسان میگه صاحب هدایت تامه و پره می باشد. و الظلم هنا هو الشرك، ظلم میگه در این آیت به معنای شرک است، یعنی که الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، یعنی کلمه ظلم در اینجا ظلم نیست، یعنی ظلمی که ما و شما میفهمید این ظلم نیست، بلکه مقصد از این ظلم در اینجا شرک می باشد. پس این بود دو فضائلی توحید. بعد از این میگوید الفضیلت الثالثت، یعنی فضیلت سوم، ان الله تعالی اوجب علی نفسه، میگه الله تبارک و تعالی واجب گردانده است بر نفس خودش، الله بر خودش واجب گردانده است، الا یعذب من لا یشرک به شیئا، یعنی الله واجب گردانده است بر نفس خودش که عذاب نتید کسی را که شرک به الله نمی آرد. کسی به الله شرک نمی آرد، الله تبارک و تعالی اون را عذاب نمی کند. این هم از فضایلی چی است؟ فضایل توحید است. میگه لقد تفضل الله تعالی علی عباده الموحدین بان جعل لهم حقا أوجبه على نفسه تكرما منه وفضلا. لقد تفضل الله تعالى على عباده الموحدين. يعني كي واقعان رسون داس الله سبحانه وتعالى فزيلة أشرا تفضل تفضل يعني كي رسون دني فزيلات الله سبحانه وتعالى رسون داس فزيلة أشرا على عباده الموحدين بر بندگاني موحدش بر بندگاني اهل توحیدش الله سبحانه و تعالی رسانده است فضیلت را. اون فضیلت چی است؟ بی ان جعل لهم حقا، یعنی الله سبحانه و تعالی گردانده است برای اهل توحید حق را، اهل توحید حق دارند. اوجبه علی نفسه، یعنی واجب گردانده است الله سبحانه و تعالی حق را بر بالای نفس خودش، حق بالای اهل توحید یا حق اهل توحید بالای الله جل جلاله الله بر نفس خودش گردوندگی است. تکرما منه و فضلا، این تکرم و فضل و بزرگی الله و اکرام و فضیلت است که الله سبحانه و تعالی برای اهل توحید این رو تقدیم کردگی است. یعنی که کسی حق بالای الله ندارد، کسی نمیتواند بالای الله چیزی حق بگذارد مگر اینکه الله خودش بالای نفس خودش برای کدام بندگانش حق قائل شود و حق واجب بگرداند. اما کسی حق واجب گرداندن ندارد بجز الله خودش، اما الله خودش میتواند که بگوید که من بالای فلان نمود بندگانم، فلان نوعی از بندگانم، فلان حق را بالای خودم واجب گرداندم که در حق فلان بندگان من اون را باید انجام بدهم. الله این حق را دارد که بر نفس خودش واجب بگرداند. و هو یعنی میگد و همون ان من وحده، یعنی همون فضیلتی که الله بالای خودش حق گردوندگی است برای اهل توحید. و هو ان من وحده، یعنی و اون هر کسی که الله را یگانه بداند، ولم یشرک بهی شیئا، و شرک نارد به الله چیزی را، ادخله الجنه ولم یعذبه، داخل میکند الله سبحانه و تعالی اون انسان را به جنت، ولم یعذبه، الله اون انسان را عذاب نمیکند. و ذالک هو جزاء اهل توحیدی، و این میگه انا همون پاداشی اهل توحید است. کسی که توحید دارد پاداشش همین است که الله سبحانه و تعالی اون را عذاب نمی کند، داخل جنت فرناز و نعمتش می گرداند. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته همون حدیث معاذ ابن جبل رضی الله عنه، یعنی که برای این گفته همون حدیثی معاذ ابن جبل رضی الله عنه است که و فیه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی در آن همون حدیثی معاذ ابن جبل آمدگی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و حق العباد علی الله عز و جل، یعنی حق بندگان بالای الله سبحانه و تعالی، الا يعذب من لا یشرک به شیئا، یعنی نباید الله عذاب بکند کسی که شرک به الله نآورده است. این حدیث حدیث متفق علیه است، در زیر رقم یک میگوید متفق علیه وقد تقدم تخریجه قریبا، یعنی که کم تر پیش میگه تخریج این حدیث گذشته بود، کم تر پیشتر بیان کردیم که این حدیث رو امام بخاری در زیر رقم 2701 و امام مسلم در زیر رقم 30 در صحیحشان این حدیث رو روایت کردن، تخریج کردن. پس این بود سومین فضائل توحید. بعد از این میگوید الفضيلة الرابعة، يعني چهارمین فضیلت توحید تکفیر الذنوب، يعني بخشش گناهان هست. الله سبحانه و تعالی با توحید گناهان انسان ها را میبخشد. میگه من وحد الله تعالی، يعني کسی که الله سبحانه و تعالی را یگانه بداند، ولم یشرک به شیئا، و شرک نارد در بر الله جل جلاله چیزی را، و مات علی ذلک، و در انا همین حال بمیرد، و در همین حال یعنی که با توحید بمیرد که شرک نیاورده باشد، فإن الله تعالی اذا شاء، پس الله سبحانه و تعالی هر وقتی که خواست غفر له ذنوبه جميعا، میبخشد برای اون بندهش گناهانش را همش را، یعنی همه گناهان اون بنده را الله سبحانه و تعالی میبخشد. و هذا يدل على سعه رحمت الله وجوده على اهل التوحید، میگه این دلالت میکند به بسیار وسیع بودن رحمت الله سبحانه و تعالی الله سبحانه وتعالى رحمتش بسیار کلان است، بسیار وسیع است، بسیار بزرگ است. وجوده و همچنین بخشندگی الله سبحانه و تعالی دلالت میکند بر بخشندگی الله سبحانه و تعالی علی اهل التوحید، بر اهل توحید. این فضیلت را الله برای کی میتید؟ برای اهل التوحید. کما یدل علی کثرت ثواب التوحید و تکفیره الذنوب. و چی طوری که میگه دلالت میکند به بسیار بودنی ثواب توحید و بخشیدن الله سبحانه و تعالی به سبب توحید گناهان را، یعنی الله سبحانه و تعالی به سبب توحید گناه موحد را میبخشد. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته امون حدیث ابی ذر رضی الله عنه قال، میگه حدیثی ابو ذر رضی الله عنه است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت گفتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم یقول الله عز و جل، یعنی که میگوید الله سبحانه و تعالی. پس این حدیث حدیث قدسی می باشد که الله سبحانه و تعالی گفته است که من لقیانی بی قراب الارض خطیعتا، یعنی هر کسی که با من ملاقات بکند، با من روبرو بشود، بی قراب الارض خطیعتا، یعنی با پوری زمین با خطا، یعنی چی طور زمین بزرگ و کلان است، ان همین قدر بزرگ و کلان خطا بکند و گناه و معصیت بکند و با من روبرو بشود، ولا لا یشرک بی شیئا، و شریک به من نآورده باشد چیزی را، لقیته بمثلها مغفرتا. الله سبحانه و تعالی میگه من ملاقات میکنم با اون بندم به مثل انا همین گناهانی کردش مغفرت. چطوری که با پوری زمین گناه و معصیت کرد نزد من آمد و شرک نآورده بود، میگوید من انا همین با پوری زمین رحمت و مغفرت را براش تقدیم میکنم، یعنی گناهانش را میبخشم. پس ببینید که توحید چقدر زیبا هست. اگر انسان هر کمبودی داشته باشد، هر گناه و معصیتی داشته باشد، وقتی توحید داشته باشد، وقتی شرک انجام نداده باشد، پس تمام گناهانش بخشیده می شود به سبب توحید. رواه مسلمون، این حدیث را میگه امام مسلم روایت کرده است. در زیر رقم یک در حاشیه میگوید اخرجه مسلمون فی کتاب الذکر و الدعاء و التوبه و الاستغفار، میگه این حدیث را روایت کرده است امام مسلم در کتاب ذکر و دعا و توبه و استغفار، در همین کتاب میگه این حدیث را روایت کرده که باب فضل ذکر و دعا و تقرب الى الله تعالی، یعنی در زیر همین کتاب ذکر و دعا و توبه و استغفار باز در زیر بابی فضل ذکر کردن و فضل دعا کردن و فضل نزدیک شدن به الله تبارک و تعالی در زیر رقمی 2687 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شدگی هست. و معنا اکنون چند معناهای این عباره ها را، این کلمه های در حدیث ذکر شده را بیان میکنم و میگم و معنا بقراب الارض، معنای بقراب الارض به تاجیکی گفتیم با پوری زمین، میگم ملؤها او ما یقارب ملؤها، یعنی میگه با پوری زمین، ملؤ یعنی با پوری زمین، او ما یقارب ملؤها یعنی که یا با نزدیکی با پوری زمین، یعنی که نزدیک با پوری زمین قطعی برابر. بعد میگه و معنا لا یشرک بی شیئا، یعنی شرک با من آورده باشد، میگه مات سالما من الشرک قلیله و کثیره صغیره و کبیره، میگه مرده باشد سالم از شرک کم و بسیار و میده و کلان، یعنی چه شرکی کم باشد، چه شرکی بسیار باشد، و چه شرکی میده باشد، و چه شرکی کلان باشد، ای همه این شرکا سالم مانده باشد، پس الله سبحانه و تعالی میگه من اون را میبخشم اگر گناهاش به اندازه پوری زمین یا قریب به اندازه پوری زمین هم باشد، من اون را میبخشم. این بود چهارمین فضیلت توحید. بعد از این میگه الفضیلت الخامسه، یعنی فضیلت پنجم از فضائل توحید، تحریم النار علی اهل التوحید الکاملی، یعنی که حرام بودن آتش جهنم، حرام بودن دوزخ بر اهل توحید کامل، با کسانی که توحیدی کامل دارن، به صاحبان توحیدی کامل آتش جهنم دوزخت حرام گردانده شدگی هست. میگه من شهید به توحیدی، یعنی کسی که گواهی داده باشد به توحید، یعنی توحید داشته باشد، و عمل به مقتضاه، و عمل کردگی باشد به مقتضای توحید، به طلبات توحید، اون چیزی که توحید از ما طلب میکند که در درس های گذشته مقتضای توحید را، مقتضای لا اله الا الله را بیان کرده بودیم. پس کسی که میگه عمل بکند به ان همون مقتضاهاش، به ان همون طلبات توحید، مخلصا لله تعالی، یعنی همه این کار را مخلصا برای الله تبارک و تعالی بکنند، یعنی اخلاص به الله جل جلاله داشته باشد. معنای اخلاص چی؟ یعنی این عملهاش خالی از شرک و بدعت باشد، خالی از شرک و بدعت و خرافات باشد. فإن الله تعالی يحرمه على النار، پس میگه هر آینه الله تبارک و تعالی حرام میگرداند این انسان را بر آتش جهنم، این انسان بر آتش جهنم حرام میباشد. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته امون حدیث محمود ابن الربیع الانصاری رضی الله عنه، میگه حدیثی دلیل برای این گفته امون حدیث محمود ابن ربیع انصاری رضی الله عنه است که عن ان عتبان ابن مالک الانصاری ان عتبان ابن مالک الانصاری رضی الله عنه اخبره ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه هر آینه عتبان ابن مالک انصاری رضی الله عنه اخبره، یعنی خبر دادگی است محمود ابن ربیع انصاری را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که ان الله قد حرم علی النار من قال لا اله الا الله، میگه هر آینه الله تبارک و تعالی واقعا حرام گرداندگی است بر آتش جهنم کسی که میگوید لا اله الا الله، هر کسی که لا اله الا الله میگوید یبتغی بذلك وجه الله، یعنی میخواهد طلب میکند با گفتن لا اله الا الله رازگی الله تبارک و تعالی را، پس الله سبحانه و تعالی میگه حرام گردانده است آتش جهنم را برای این انسان که لا اله الا الله، یعنی توحیدش خاص برای رازگی الله باشد، نه برای دنیا، نه برای رسیدن به چیزی، به منصب، به مال، به ملک نباشد، فقط رازگی الله را به دست آوردن باشد. پس الله سبحانه و تعالی میگوید این انسان را حرام گردانده است بر جهنم، یعنی انسان داخل جهنم نمی شود. متفق علیه، این حدیث حدیثی متفق علیه است. در پایان در حاشیه رقم 2 میگوید اخرجه البخاری فی ابواب المساجد، میگه این حدیث را امام بخاری در باب های مسجد، در باب های مساجد، مسجدها، باب المساجد فی البیوتی، یعنی باب مسجدها در خانه ها این حدیث را روایت کرده، اگر برقم در زیر رقمی 415 در کتاب صحیح بخاری و مسلم فی کتاب المساجدی، در اینجا میگه اخرجه البخاری فی ابواب المساجدی، ابواب مساجد غلط شدگی است، یعنی فی کتاب المساجدی نه ابواب المساجدی، یعنی در کتابی چی؟ در جای ابواب کتاب بنویسید، زیرا اینکه اینجا غلط شدگی است. و اخرجه البخاری فی کتاب المساجدی باب المساجدی فی البیوتی، برقمی در زیر رقمی 415 گفتیم در کتاب صحیح بخاری و مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاة، و امام مسلم میگه در زیر کتاب مساجد و جایهای نماز، مواضع مکانهای نماز، باب الرخصتی در زیر باب اجازت بودن، فی تخلف عن الجماعت بعذر، یعنی باب الرخصتی فی تخلف عن الجماعت بعذر، یعنی باب در مسئله اجازت بودن، رخصت بودن در قفا ماندن از جماعت با عذر، یعنی اشتراک نکردنی در نماز جماعت در مسجد با عذر، در زیر انا همین باب در کتاب صحیح مسلم این حدیث میگه روایت شده است بر رقمی در زیر رقمی 33 در کتاب صحیح مسلم این حدیث همچنین میباشد. پس این بود پنجمین فضیلت توحید. بعد از این صاحب کتاب میگه که الفضیلة السادسة، يعني فضيلتي ششم، شش من فضيلتي توحيد. ثقله في ميزان العبد يوم القيامة، يعني وزمين بودن توحيد، يو وزمين بودن اون انسان در ميزان، في ميزان العبد يوم القيامة، ثقله يعني كي وزمين بودن توحيد في ميزان العبد يوم القيامة، يعني كي در ترازوي بنده در روز قيامت. پس وزمین ترین چیزی که در بالای ترازو گذاشته می شود در روز قیامت این توحید می باشد. التوحید اثقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامت، میگه توحید وزمین ترین چیز در ترازوی مؤمن در روز قیامت است. توحید وزمین ترین چیز در ترازو، در ترازوی مؤمن در روز قیامت می باشد. و الدلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته همون که وزمین ترین چیز در روز قیامت توحید است این حدیث می باشد. حدیث عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، نگه حدیث عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه ماست که هر اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن، نگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این نبی الله نوح صلی الله علیه و سلم لما حضرته الوفاة قال لابنه، میگه هر آینه پیغمبر الله نوح علیه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، هنگامی که میگه فرا رسید مرگش، یعنی وقتی سکرات مرگش شد، وقتی جان سپارش که شد، قال لابنه، نوح علیه الصلاة والسلام میگه فرزند چه گفت، این قاص عليك الوصيه، گفت هر آینه من برای تو یک وصیت را میگویم، خاصون علیک یعنی برات میگویم و برات میرسانم یک وصیت را، آمرک باثنتین، گفت من تو را امر میکنم به دو چیز، و انهاک عن اثنتین، و گفت من تو را منع میکنم از دو چیز، آمرک بلا اله الا الله، گفت من تو را امر میکنم با گفتن لا اله الا الله، فان السماوات سبعه، پس هر آینه گفت آسمان های هفتگانه، و الارضین سبعه، گفت زمینی هفتگانه، لو وضعت فی کفت، اگر که گذاشته شود در یک پله ترازو، کفه یعنی ترازوی که دو پله دارد که در یک طرفش سنگ میمونند، در یک طرف مثلا چیزی را میخوان کیلو بکشن شکر و یا که مثلا روغن و چیزی را کیلو کشیدنی هستن، پله های ترازو همین میگن کفه. پس میگن لو وضعت فی کفت، اگر گذاشته شود در کیفه، یعنی که آسمان ها و زمین همه در یک پله ترازو گذاشته شود، و وضعت لا اله الا الله فی کیفه، و گذاشته شود لا اله الا الله در یک پله دیگر ترازو، رجحت بهن لا اله الا الله، مگر راجح می شود، وزمینی می کند و غالب می شود به آسمان ها و زمین کلمه لا اله الا الله. لا اله الا الله از آسمان و زمین دیده میگه چی است؟ وزمین تر می باشد. ولو ان السماوات سبعه، و میگه اگر آسمان های هفتگانه، و الارضین سبعه، و زمین هفتگانه، کن حلقه مبهمه، اگر میگه باشند حلقه مبهمه، مبهمه یعنی که مغلقه، حلقه ای که بستگی هست، یعنی که منظور حلقه اینه چله، ببین چله، وقتی چله را در یک انسان بودی میتوند که جایی برآمد از چله پیدا بکند، یعنی چله را همون وقتی تاب خوردگی که هست، همون حلقه ای که هست، یعنی جایی برآمدن نیست، نه چله گرد و بگرد کاملا محکم است. میگه که کن حلقتن مبهمتن، انا همین آسمان های هفتگانه اگر به مثل یک حلقه مبهمه باشد، یعنی به مثل یک چله بر اگر تا محکم شدگی باشد، قسمتهن لا اله الا الله، قسمتهن یعنی کسرتهن، یعنی میشکند اون چله را، اون آسمان های هفتگانه را، لا اله الا الله. یعنی چی؟ منظورش چی است؟ مقصدش چی است؟ یعنی آسمان ها و زمین به مثل چله بر اگر میتار بگیم محکم باشد، جایی فاصله نباشد، جایی بگیم شکستگی جای سوراخی نداشته باشد، اما گرد محکم. انا همین تو اگر محکم باشد، یعنی برای انسان ها حق درآمدن در این نداشته باشند. پس میگه لا اله الا الله، انا همون حلقه بسته شده را، انا همون حلقه محکم را میشکند. میگه میشکند، برای انسان اجازت ورود میتید، اجازت داخل شدن میتید. یعنی ببین لا اله الا الله چقدر بزرگ است که این حلقه را، اگر به مثل حلقه هم باشد، میگه این آسمان و زمین این را میشکند. میگه و سبحان الله و بحمده، میگه سبحان الله و بحمده گفتن، فانها صلات کل شیء. پس هر اون میگه می سبحان الله و بحمده گفتن، دعای صلات به معنی دعا است در اینجا، دعای همه چیز است، دعای همه چیز این سبحان الله و بحمده می باشد. معنای سبحان الله و بحمده یعنی پاک است الله سبحانه و تعالی با حمد و ستایشش. پس این میگه دعای همه چیز می باشد. و بها یرزق الخلق، یعنی با گفتن همین سبحان الله و بحمده رزق داده می شوند مخلوقات. مخلوقات با گفتن انا همین ذکر صاحب چی می شوند؟ صاحب رزق می شود. و انهاک عن الشرک، اکنون حضرت نوح علیه السلام دو چیزی که برای گفتنش امرت میکنم گفت، اون دو چیز را بیان کرد، اون دو چیز را بیان کرد. اما آن دو چیزی که اکنون منع میکند، میگه و انها که عن شرکی، یعنی من میکنم من تو را از شرک و کبری، و من میکنم تو را من از کبر کردن، کبر کردن گفت من تو را منع میکنم. پس حضرت نوح علیه السلام در این حدیث فرزندش را به دو چیز امر کرد. اون دو چیز چی است؟ یکم با گفتن لا اله الا الله که چی قدر فضیلت های بزرگ داشته است. دویم و سبحان الله و بحمده گفتن که انسان را رزقش زیاد می کرده است. این دو چیز در حضرت نوح علیه السلام فرزند چه امر کرد. اما آن دو چیزی که حضرت نوح فرزند چه منع کرد، یکم شرک بود، یعنی خطرناکترین و خطرناکترین چیز این شرکی است. فرزند چند گفت که از شرک دوری بجو. ول کبری و دوم کبر است، زیرا که کبرم یکی از خطرات بزرگ است که بنده را از بسیار فضائل و از بسیار عبادت ها و از بسیار بگم پیروی کردن قرآن و سنت یا که دین منع میکند، کبر. رواه احمد، این حدیث را میگه امام احمد روایت کرده است. در زیر رقم یک میگوید اخرجه احمد، یعنی که این حدیث را امام احمد روایت کرده است در کتاب مسندش جلد یک صفحه 150 یا که حدیث رقم 6583. و الحاکم، این حدیث را هم چون میگه حاکم هم روایت کرده است در جلد یک صفحه 49. و البخاری فی ادب المفردی، این کتاب را هم چون امام بخاری هم روایت کرده است، اما در کتاب ادب المفردش، نه در کتاب صحیح بخاری نی، بلکه در کتاب ادب المفرد جلدی در کتاب ادب المفرد در زیر حدیثی 548. امام بخاری با یک کتاب دیگری حدیثی هم دارد همچنین به نام ادب المفرد. پس در ان همون کتاب ادب المفردش امام بخاری این حدیث روایت کرده است. قال الحاکم، حاکم میگه درباره این حدیث گفتگی صحیح الاسنادی، میگه این حدیث میگه سندش، سلسله راویانش میگه صحیح میباشد، قابل قبول هست. و قال ابن کثیر، ابن کثیر گفتگی است در کتاب البدایه و النهایه جلد یک صحیفه 119 اسناده صحیح. ابن کثیر میگوید که سند این حدیث صحیح می باشد. و صحح احمد شاکر فی شرح المسندی، میگه صحیح حکم کرده است احمد شاکر این حدیث را در شرح مسند، در سند مسند امام احمد، برقمی در زیر رقمی 7101 یا 6583، یعنی در زیر دو رقمی از حدیث کتاب مسند امام احمد این حدیث را میگه حکمش صحیح گفتگی هست. و الالبانی فی سلسله صحیحتی، و شیخ البانی رحمه الله همچنین حدیث را صحیح حکم کردگی است در زیر رقمی 137 در کتاب از سلسله صحیحه، در همین کتاب میگه در زیر رقم 134 این حدیث را sahih hukm kardagi has. Wa ma'na qasamat qasamatunna. Da bolu tim ki qasamatunna la ilaha illallah. Nega ma'nosh qata'atunna wa kasaratunna. Qata'atunna ki me burat. La ilaha illallah. Osmonu zamin ro agar ba misli yak halqa am boshan. Va kasaratunna ne meshkanat. Qata'a me burat, kasara meshkanat. La ilaha illallah. Agar ki osmon u zamin ba misli yak halqa am me budand. خب این بود ششمین فضیلت از فضائل توحید. بعد از این هفتمین فضیلت رو میورد، میگوید الفضیلت السابعه، یعنی هفتمین فضیلتی توحید، دخول الجنتی، داخل شدن جنت است. کسی که توحید دارد پس اون انسان داخل جنت می شود. میگه من شهید به توحیدی، یعنی کسی گواهی به توحید بدهد، به توحید، به یک تو پرستی، و عمل بهی و عمل به توحید داشته باشد، عمل به توحید بکند، و مات علیه، بو ان همین توحید بمیرد، فمصیره الی الجنه. پس میگه راه این انسان، مسیر این انسان به سوی جنت است. این انسان عاقبتا و آخرا به جنت داخل می شود. و این کان مقصرا فی عمله، و اگر هرچند که کوتاهی در عملهاش باشد، اگر هرچند مقصر، تقصیری، کوتاهی، نقص در عملش هم باشد، وقتی که توحید داشته باشد، شرک نکرده باشد، این انسان میگه داخل جنت می شود. مرتکبا بعض الذنوب التي لا تخرجه من التوحید، لا تخرجه من التوحید، یعنی مرتکب شده باشد بعضی گناهان را که لا تخرجه من التوحید، اون گناهانی بیرون کننده از توحید نباشد، یعنی که گناهان باشد که این انسان مرتد نکرده باشد، گناهان باشد، یعنی مرتکبا بعد از ذنوبی، مرتکب شده باشد بعضی گناهان، التی یعنی همون گناهایی که لا تخرجه من التوحیدی، یعنی بیرون نکند این انسان را، این موحد را از توحید، یعنی که انسان را مشری مرتد نکرده باشد. اگر انا همین طور این انسان بمیرد، این انسان میگه یعنی که گناهان را انجام بدهد که پایین تر از مرتد کردن است، یعنی که به درجه ردت نمی رسد، پس این انسان داخل چی می شود؟ جنت می شود. و هذا يدل على عظم فضل التوحید، میگه این دلالت میکند به بزرگ بودن فضل توحید. فضل توحید میگه چقدر بزرگ بوده است، به این دلالت میکند. و ان حسنت التوحید، و ان حسنة التوحيد العظيمة ترجع بجميع السيئات. نگاه هر آینه نیکوی توحید یا که نیکوی بزرگ توحید، نیکویی که بزرگ است، نیکوی یعنی حسنه و ثواب بزرگ توحید، ترجع بجميع السيئات یعنی راجح می شود، غالب می شود تمام گناهان رو. یعنی توحید چنان با قوت هست، چنان بزرگ هست ثوابش، که حسنت توحید که ثواب توحید، ثواب توحید چنان بزرگ است که ترجحو یعنی راجع می شود، غالب می شود بی جمیع السیئات تمامی گناهان را، بالای تمامی گناه ثواب توحید غالب می آید. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته امان، حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ميكا دليل إن قفتا همون حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مباشد كهر ونا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قفتا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني هر کسي كي گواهي بدهد كي نيست معبود برحق بجز الله يگانه كي شريك در بر اون الله نيست، وأن محمد عبده ورسوله، و هر کسی که گواهی بدهد که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله جل جلاله است، پیغمبر الله جل جلاله است، و ان عیسی عبد الله و رسوله، و گواهی بدهد که عیسی علیه السلام بنده الله و فرستاده و پیغمبر الله جل جلاله است، و کلمته القاها الى مریم، و حضرت عیسی علیه السلام کلمه الله جل جلاله است، یعنی کلمه کن باش. الله گفت که باش ای عیسی. انا همون کلمه کنی، کلمه کن یعنی باش، گفتگی کلمه الله سبحانه و تعالی است که القاها الی مریم، فرستاده است، القا کرده است اون کلمه رو به مریم علیه الصلاه و السلام. و روح منه، پس حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام روح از جانب الله است، یعنی که روح از روحهای الله سبحانه و تعالی است، این روح از روحهایی که الله خلقش کرده است انا همون روحا می باشد. و الجنت حق، و کسی گواهی بدهد که هر آینه جنت حق است، و النار حق، و همچنین کسی که گواهی بدهد که شهادتی بدهد که دوزخ حق است. ادخله الله الجنت على ما كان من العمل، یعنی داخل میکند اون رو الله سبحانه و تعالی به جنت، علی ما کان من العمل، یعنی به هر عملی ده باشد، یعنی اون انسان هر عملی را که کرده باشد، وقتی که این چیزهایی که ذکر کردیم، یکم که لا اله الا الله بگوید، دویم محمد رسول الله بگوید، سیم عیسی علیه الصلاه و السلام رو بنده و پیغمبر الله بداند، و عیسی علیه الصلاه و السلام رو کلمه ای که الله به مریم القا کرده است و روح از روح های خلق کرده الله سبحانه و تعالی بداند، و جنت حق بداند و دوزخ حق بداند، همین چیزها را که اگر که میگه گواهی بدهد و همین ها باور داشته باشد، الله اون انسان را داخل جنت میکند. علی ما کان من العمل، یعنی هر عملی را انجام داده باشد، یعنی هر معصیت، هر گناهی که به درجه ریده نرسیده باشد، یعنی پایانتر از مرتد شدن باشد، پایانتر از خارج شدن از دین باشد اون گناهان، پس میگه الله سبحانه و تعالی با اون گناهان این انسان را میبخشد. در زیر رقم یک این حدیث را تخریج بیان میکند، میگه اخرجه البخاری و فی کتاب احادیث الانبیاء، یعنی این حدیث را تخریج کردگی است امام بخاری در کتابی حدیث های پیغمبران، باب قوله، یعنی بابی سخنی در زیر بابی که سخنی یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم، یعنی سخن الله سبحانه و تعالی است که ای اهل کتاب غلو نکنه در دینتان، ای اهل کتاب زیاده روی در دینتان نکنه. در زیر انا همین باب میگه این حدیث روایت کرده که برقمی در زیر رقمی 3252 در کتاب صحیح البخاری. و مسلم في کتاب الایمان، و همچنین میگه امام مسلم هم این حدیث را تخریج کرده است در کتاب ایمان، باب من لقی الله بالایمان، یعنی باب در زیر کتاب ایمان، باب کسی که ملاقات بکند به الله تبارک و تعالی با ایمان، و هو غیر شاکین فیه، و اون انسان شک نداشته باشد در ایمان آوردهش، یعنی در ایمانش یقین داشته باشد، دخل الجنت، اون انسان داخل جنت می شود، و حرم علی النار، اون انسان حرام گردانده می شود بر آتش جهنم، اون انسان میگه دیگه داخل جهنم نمی شود. و معنا این حدیث را امام بخاری، امام مسلم در زیر رقم بی رقم در زیر رقمی 28 روایت کرده است. پس این حدیث را هم مسلم و هم بخاری روایت کردگی هستند. و معنا معنای چند کلمه از این کلمه های حدیث، کلمته القاها الی مریم، گفتیم کلمه ای که القاها یعنی که القا کرده است الله سبحانه و تعالی اون کلمه رو با مریم علیه الصلاه و السلام، میگه کلمتو کن را در نظر، کلمه باش، کن یعنی که باش، کلمه باش را در نظر دارد، میگه التی ارسل الله بها جبرائیل الی مریم، میگه همون کلمه ای که فرستاد الله سبحانه و تعالی با آن کلمه جبرائیل علیه الصلاه و السلام را به نزد مریم، یعنی همون کلمه ای که الله سبحانه و تعالی حضرت جبرائیل را فرستاد به نزد مریم علیه السلام. فنفخ فی جیب درعها، پس میگه نفخ کرد، نفخ کرد دمانید، پوف کرد، دمانید حضرت جبریل علیه الصلاه و السلام فی جیب درعها، یعنی در جیب درعش، در جیب پیراهنش، جیب اون از کرته ها و لباس هایی که سرت را میدراری کو الان اونجا را میگن، اون شکافیه که مثلا وقتی کرته را میپوشی جای گردن هست کو، انا همونجا را چی میگن؟ جیب میگن، جیب درع یعنی که انا همون جای گردنی کرته و پیراهن و لباس ها. پس میگه حضرت جبریل علیه الصلاه و السلام دمانید همین کلمه کن را از گردن، از شکافی گردنی پیراهنی حضرت مریم علیه الصلاه و السلام. پس این هست معنای کلمت و القاها الى مریم، کلمه کن رو الله القا کرد به مریم علیه الصلاه و السلام، علیه الصلاه و السلام. و معنی و روح منه، یعنی که حضرت عیسی گفتیم که روحی از جانب الله هست، یعنی روح من ارواح التي خلق الله تعالی، یعنی روح از روحهایی که الله خلق کردگی است اون را الله سبحانه وتعالی خلق کردگی است آن روح را، یعنی که یکی از روحهایی که الله خلقش کردگی است حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام از آن همان روح می باشد. یعنی در اینجا با غلط فهمیده نشود که و روح منه یعنی روحی از روح از روحی الله است، این طور باید فهمیده نشود، روحی از روحی الله است نه، روح از روحهایی که الله خلقش کردگی هست، روح از روحهایی که الله خلقش کردگی است عیسی علیه الصلاه و السلام از آن همان روح می باشد. اکنون بعدش میگه و معنی، یعنی معنای همین حدیثی که حالا خواندیم، ادخله الله الجنه علی ما کان عنده من تقصیر، یعنی داخل میکند الله سبحانه و تعالی اون انسان رو به جنت علی ما کان عنده من تقصیر، یعنی با وجود آن کمبودی هایی که اون انسان دارد، با وجود کمبودی های داشتش الله سبحانه و تعالی اون انسان را میبخشد و اون انسان را داخل جنت میگرداند. گفتیم که این تقصیر و کمبودی و گناه به درجه شرک نباشد، شرک اکبر نباشد، به درجه انسان را از دین خارج میکردگی نباشد، از نواقض اسلام نباشد. خب این بود فضیلت هفتم از فضائل توحید. و آخرین فضیلت توحید را میارد، میگوید الفضیلت الثامنه، یعنی هشتمین فضیلت از فضائل توحید، ان من حقق التوحید، هر آینه میگه کسی که حقق التوحید یعنی تحقیق کند توحید را، تحقیق کند توحید را یعنی چی؟ پوره و کامل احکام های توحید به جا بیارد، هر کسی که پوره و کامل احکام یک تا پرستی را به جا بیارد، دخل الجنه بغیر حساب ولا عذاب، این انسان میگه داخل جنت میشود به حساب و به عذاب، بدون حساب و بدون عذاب این انسان داخل جنت میگردد. پس این عنوان گذاشته صاحب کتاب مردمی جنتی را به سه قسم تقسیم کردن است. انسان هایی که به جنت میدونن سه نمود میشوند، سه نمود هستند. یکم نمودشان داخل جنت میشوند بدون حساب و کتاب، راست میروند جنت میدروند، پرس و پاس نیست، راست که داخل چی میشوند؟ داخل جنت میشوند. فهم این یکم نمودش است. دیم نمودی کسانی که داخل جنت میشوند بعد از حساب و کتاب است، بعد از حساب و کتاب است، اول حساب و کتاب بود میکنند بعد داخل جنت میشوند، عذاب نمیبینند و بعد از حساب و کتاب داخل جنت میشوند. و سوم نمود کسانی هستند که حساب و کتاب میشوند، کمبودی دارند و داخل دوزخ میشوند، عذاب میبینند، که عذاب میبینند بعد داخل جنت میشوند. یعنی سه نمود مردم جنت میدونن، سه نمود است. یکمش بدون حساب و کتاب داخل جنت میشود، دومش با حساب و به عذاب داخل جنت میشود، سومش با حساب و عذاب بعد داخل جنت میشود. الله سبحانه و تعالی ما و شما رو از جمله اولینش بگرداند، آمین یا رب العالمین. خب این بود هشتمین فضیلتی توحید، کسی که پره کند توحید را داخل جنت میشود بدون حساب و بدون عذاب. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفته امان حدیث و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قال، میگه حدیثی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما است که گفت خرج علینا النبی صلی الله علیه و سلم فقال، میگه برآمد نزد ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی و پس گفت، یعنی که اصحاب بودند پیغمبر نزدشان آمدند و پیغمبر گفتند که عرضت علی الامم، یعنی که پیشنهاد کرده شد، نشان داده شد برای من گروه های امم، جمع امت، امت یعنی گروه، گروه های برای من میگه نشان داده شد. فجعل یمر النبی معه الرجل، پس میگه شروع کردن میگذشت، میگه مرد یمر النبی میگذشت، میگه پیغمبر معه الرجل، همراهش یک مرد بود. یعنی پیغمبر را دیده میگه کی میگذشت، اون پیغمبر یک قوم داشت، یک پیرو داشت، میگه من دیدم. و النبی معه الرجلان، و میگه باز میگم پیغمبری رو دیدم که همراهش میگه دو کس است، فقط دو پیرو دارد، خلاص دیگه قومش پیرویش نکرده، یعنی فقط دو پیرو دارد. و النبی معه معه الرهطو، و میگه همچنین پیغمبری رو دیدم که همراهش رهط است. رهط ای ده پایان رو میگویند، یعنی هفت هشت نه چند، خلاصه ای ده نفر پایان باشد، پس این رو میگن چی رهط. مگه پیغمبری رو دیدم که همراهش از ده نفر کمتر هستند، یعنی از ده نفر کمتر اون پیغمبر رو پیروی کردند. و النبی لیس معه احد، الله اکبر، حتی میگه پیغمبر را دیدم که یگان کس همراهش نیست، یعنی یگان قوم ندارد، قومو پیرویش نکردن، قومش پیرویش نکرده ایش. و رأیت سواد کثیرا سد الافق، پس میگه دیدم سوادن کثیرا، یعنی که اشخاصن کثیرا، یعنی که شخصای بسیاری را، سوادن کثیرا یعنی که شخصای بسیاری رو دیدم، سد الافق میگه از بسیاری را، میگه بست افق را، بگیم یک جانب افق را بست است. فرجوت ان یکون امتی، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه وقتی که این قوم رو دیدم با این عدد زیاد، رجوت یعنی امید کردم، آرزو کردم که ان یکون امتی، این از امتان من باشد، میگه امید کردم، طمع کردم که ای کاش این قوم بزرگ امتی من باشد. فقیل هذا موسی و قومه، پس میگه گفته شد که این قومی بزرگی که میبینی افق را بسته است، افق را گرفته است، این موسی با قومش هستند. موسی هذا موسی و قومه، یا که هذا موسی و قومه، یعنی این موسی با قومش است، این موسی علیه السلام با قومش است. میتونه بگیم که هذا موسی و قومه، یا هذا موسی و قومه، هر دوش هم درست است، یعنی این موسی است و قوم موسی است، یا که این موسی با قومش. اگر بگیم که هذا موسی و قومه، ترجمهش این موسی و قوم موسی است. اگر بگیم هذا موسی و قومه، یعنی این موسی و قومی، این موسی همراه قومش است. ببین ترجمه را دقت بده در ترجمه کردن. ثم قیل لی، بعد میگه برای من گفته شد، انظر، نگاه کن ای محمد صلی الله علیه وسلم، فرأیتو، پس میگه من دیدم، سوادن کثیرا، یعنی شخصای بسیاری را که سد الافق، این شخصای بسیار میگه یک افق رو میگه چیکار کرده بود، بسته بود، یعنی ای عدد زیاد، خیلی عدد زیاد بود، میگه افق رو بسته بود. فقیل لی، پس میگه برای من گفته شد، انظر ها کذا و ها کذا، میگه گفت نگاه کن این طرف و اون طرف رو، یعنی قوم حضرت موسی افق رو بسته بود، اما قومی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه گفت این طرف و اون طرف هم نگاه کردن، بگی اما اینا یک قوم هستن. فرایت سوادن کثیرا سد الافق، پس میگه دیدم شخصای بسیار را که افق را بسته بودن از بسیاری. فقیل ها اولای امتک، پس میگه گفته شد که اینها امتان تو میباشند ای محمد صلی الله علیه و سلم. پس حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتانش از حضرت عیسی علیه السلام امتانش دیده بسیارتر و زیادتر می باشد، حضرت موسی را قومش دیده زیادتر و بسیارتر می باشد. و میگه و ما هؤلاء سبعون الفا یدخلون الجنت بغیر حساب، یعنی همراه اونها 70,000 شخص داخل جنت می شود بدون حساب. الله اکبر، یعنی که و ما هؤلاء، و همراه اینها 70,000 نفر داخل جنت می شوند بدون حساب. الله سبحانه و تعالی ما و شما رو از این 70,000 بگرداند، آمین یا رب العالمین. بعدش میگه فتفرق الناس ولم يبين لهم، پس میگه مردم پراکنده شدند، فتفرق الناس پراکنده، هر کس از دومی کاری خودش شد، ولم يبين لهم، و برای مردم بیان نشد که این هفتاد هزار کی هستند که داخل جنت به حساب کتاب می شوند؟ این هفتاد هزار کی است که داخل جنت می شود به حساب کتاب؟ فذاکر اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم فقالو، پس میگه بحث و مناظره و جستجو را اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع کردند. فتذاکر، تذاکر یا تذاکرو به معنای بین یکدیگر بحث و و گفتگو و حوار و مناظره را شروع کردند اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فقالو، پس میگه بعضی از اصحاب پیغمبر گفتند که اما نحن فولدنا فی شرکی، اما ما، این اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند ما تولد شدیم در شرک، یعنی که وقتی تولد شدیم خرد بودیم، مشرک بودیم و همچنین در شرک تولد شدیم، پدرمون مشرک بود. ولکن آمنا بالله و رسوله، ولكن گفت ما ایمان آوردیم به الله و به پیغمبر الله. ولكن هؤلاء هم ابناؤنا، ولكن گفت اینها، این هفتاد هزاره هست، اینها گفت فرزندان ما هستند، فرزندان ما، یعنی که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم امید چونه از این هفتاد هزاره کندن. بعضی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم امید چونه از این هفتاد هزاره کندن، گفتن اینها ما نیستیم. چرا؟ گفتن که ما گفت از، یعنی مشرک تولد شدیم، وقتی تولد کشیدیم در شرک بودیم، یعنی شرک انجام دادگی هستیم، پس گو اینها ما نیستیم. پس گو این هفتاد هزاره ها اولای هم ابنا اونا، گو اینها فرزندامون می باشد، یعنی خب ما نیستیم و فرزندامون ای نسلمون می باشد. فبلغ النبی صلی الله علیه وسلم فقال، پس میگه این بحث و مناظره و گفتگوی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم با پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه رسید، پیغمبر در رسید این صحبت و بحث و مناظره. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که هم الذين لا يتطيرون، گفت اونها کسانی هستند که تطیر نمیکنند. ما معنی تطیر در پایان رقم میگه، میگه التطیر هو التشاؤم بالطيور وغيرها. تطیر میگه اون فال دیدن به پرنده و غیر پرنده است، یعنی فال دیدن به پرنده و غیر پرنده است. ببین که بعض انسان وقتی میخواد سفر بکند، اگر از پیشش زاغ سیاه ببروید، اون انسان دیگر سفر نمیکند، تشاؤم دارد، یعنی که فال بد دارد، تشاؤم دارد از اون، از اون پرنده. یا که بعضی را اگر سفر کردنی باشد، از پیشش پیشکی سیاه بگذرد، گربه سیاه بگذرد، دیگر سفر نمیکند. این عادت زیاد در مردم جاهل زیاد است، مخصوصا در تاجیکستان خودمون بیشتر از اینها دیده میشوند. وقتی سفر برآمدنی شد، اگر یکان آدمی بد میدیدگیشون از پیش ما ببرد، میگه سفری نخوب است که اولین کسی که از پیش ما برآمد ما او را بد میبینم، پس سفرم سفری نخوب است، از سفرش بر میگردد. یا که خلاصه این تطیر رو بخچان دارند. پس گفت کسانی که انمی چیز نداشته باشند، زیرا اینکه نه زاغ سیاه و نه پیشیک سیاه و نه روباه و نه گربه و هیچ چیز در زندگی انسان تاثیر رسانده نمیتواند، در تقدیر انسان تاثیر رسانده نمیتواند. پس کسانی که تازه و پاک باشد از همین تشاؤم، از همین فال بد، پس اونها گفت داخل جنت میشود. اینا یکم کسان هستند، یکم صفاتشون هستند، همون هفتاد هزار یکم صفاتش همین است. دیمش ولا یسترقون، یعنی که طلب رقیه نمی کنند. در پایان رقم دو میگد الاسترقاء، یعنی استرقاء کردن، طلب رقیه کردن، هو طلب الرقیه من الاخرین، طلب کردن رقیه خانی از دیگرا. پیش یک کس بره بگو بیا مرا رقیه بخون، همین میگن چی؟ استرقاء. فلا یطلبون من احد ان یرقیهم توکلا علی الله تعالی. پس این هفتاد هزار میگه طلب نمی کند از کسی که رقیه خانیشان بکنند. چرا طلب نمی کنند؟ توکلا علی الله تعالی، یعنی توکل این هفتاد هزاره چنان قویه هست که به الله سپردگی هستند خودشان را، یعنی پیش کسی نمی روند بگن بیا مرا رقیه بخون، بیا مرا دعا بخون، پیش کسی نمی روند و خودشان را کاملا به الله جل جلاله سپردگی هستند. پس این گفت دویم صفتی انا همین هفتاد هزاره هست که داخل جنت می شود بدون اونه که طلبی رقیه خانی بکنند. از این حساب بعضی شخصات طلب رقیه خانی نمی کنند تا اینکه در این هفتاد هزاره داخل بشه. اما اگر یه آدم بیاید به طلب کردن تو بخواند، در این داخل نمیشوی، زیرا اینکه اون تو طلب نکردی، او خوان دید که حالت بد است، خودش رقیه خانه را شروع کرد، در این 70 زوره در این استرقاد داخل نمیشوی. چرا؟ زیرا که تو طلب نکردی، او خودش خوانده. اما خود طلب بکنی، پس این را میگن چی؟ استرقا. اگر خود طلب نکنی، این استرقا نمی باشد. خب دوم صفتی اون 70 زوره همین بوده است که طلب رقیه خانی نمی کردن، کسی نمی بودن که بیا مرا رقیه بخوان. ولا یکتبون، همچنین اکتوا نمی کنن. اکتوا یعنی داغ نهادن، اکتوا با تاجیکی داغ نهادن یا سوزاندن. پس طلبی سوزاندن نمی کنن. در پایان رقم 3 میگه الاکتوا، معنای اکتوا هو طلب الکی لعلاج بعض الامراض. میگه اکتوا اون طلب کردنی کی است، یعنی سوزاندن، سوزاندن طلبی سوزاندن است، طلبی داغ کردن است، لعلاج بعض الامراض، برای تبابت کردن بعضی بیمارها. یعنی بعضی بیمارهایی هستند که اون آهن جوش میکنند و پس می سوزانند، فهمه ایره میگن کی یا اکتیوا. پس انا همین کسانی که اکتیوا نکنند، یعنی که همون بیمار در گریفتار، یعنی بیمار در گریفتار شوند، رفته پیشی کسی نگویند که بیا من را اکتیوا کن، یعنی داغ بگذار، یعنی که بسوزان، این کار را نکنند. فلا یسالون غیرهم، میگه ان یکویهم توکلا علی الله تعالی، یعنی که سوال نمیکنند، درخواست نمیکنند از غیرشان که ان یکویه هم، این که اونها را داغ بینیهاند، یعنی که بسوزاند، توکلن علی الله تعالی، یعنی که چون توکل به الله دارد که بگه این بیمار الله داد است و الله شفایش را میتید. گفته توکل کامل دارد، از این حساب اکتیوا نمیکند، داغ نهانی نمیکند. این اکتیوا در تاجستان خمو اونقدر نیست، این در تاجستان خمو استفادهش نمیبرند و باشم اگر خیلی کمی کم است، اما در عربا در این طرف یا در طرف اروپا و در این طرف این اکتیوا زیادتر استفاده می شود، زیادتر استفاده می شود که بعضی بیماری مخصوص است، با بعضی طبیبای مخصوص دارد، نه هر کسی کار کرده نمی تواند، طبیبای مخصوص دارد، بیماری های مخصوص، جای های مخصوص سوزانده می شود، جای های مخصوص دارند، می سوزانند به نیتی شفا یافتند. پس انا همین کار را نکند، کسی که نکرده باشد و طلب نکند، انا همون این همین طور انسان ها گفتند از همین 70 هزاره می باشند. و علی ربه میگه یتوکلون، و به پروردگارشان توکل میکنند، خودشان رو به پروردگارشان می سپارند. پس این هست اون 70 هزاره که بدون حساب و کتاب داخل جنت می شوند. باز هم الله سبحانه و تعالی، از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که ما و شما رو از این 70 هزاره بگرداند. آمین یا رب. بعدش میگه فقام عكاشة ابن محسن فقال، پس میگه از جایش خیست عكاشة ابن محسن و پس گفت امنهم انا یا رسول الله، گفت آیا من از اون 70 هزاره هستم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال نعم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که بله، تو ای عكاشة ابن محسن از انا همون 70 هزاره می باشی. فقال آخر فقال امنهم انا، پس میگه از جایش خیس یک مردی دیگره پس گفت امنهم انا، یعنی آیا من از اون 70 هزاره هستم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که سبقك بها عكاشه، گفت سبقت که تو را در این کار عكاشه، این عكاشه گفت سبقتت کرد، یعنی که اون مرد نگفت که از این 70 هزاره هستی یا نیستی. چرا؟ علما درباره این میگن، چندین علتو بیان میکنن. یکی از علتاش میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مرد رو میدونست منافق است، منافق است، از این حساب نگفت که نه تو از اونها نیستی، و نگفت که بله تو از اونها هستی، هر دوش نگفت، نه تصدیق کرد و نه رد کرد. چرا؟ زیرا که اگر رد میکرد، پس این مرد در بین مردم شأن و شرفش را بگم از دست میداد، یا اگر که تصدیق میکرد اون مرد از این 70 هزاره نیست، زیرا که از جمله منافقین بود. بعضی علما میگن سببش همین است که پیغمبر جوابش نداد، اما بعضی از دیگر میگن این قوی تر است، این علت دیم قوی تر است. بعض از علما میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دویم مرد به خاطر اون جواب نداد که پیش این سوال کشاده نشود. یعنی پیغمبر وقت عکاشه را گفت تو از اونها هستی، این مرد میخواست، پیغمبر میگفت تو از اونها هستی، سیوم میخواست، چهارم میخواست، پنجم میخواست، ششم میخواست، دیگه مردم خستن میگفتن که رسول الله من از اونها هستم یا نیستم، از اونها هستم یا نیستم. از این حساب میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم راهی انمین سوال زیاد را بسته کرد با جواب دادنی اون مرد که سبقه کبیها عکاشتو، او عکاشت را سبقت کرده، دیگر جواب در این مسئله پیدا کرده نمیتوانیم، یک جواب بود و خلاص، دیگر باقی مانده جواب نیست. از این حساب دیگر را بعد سوال نکردن، اگر که دیگر پیغمبر این مردم جواب میداد سوال دومی دردم میشد، دیگر کسی دو شدگی بود همه خود چونه میپرسیدن که آیا از اون 70,000 هستن یا نیستن. این قوی تر است که علتی جواب ندادن پیغمبر ان همین است، پیش سوال را بستن. خب این حدیث میگه حدیث متفقون علیه می باشد. در پایان در زیر رقم 4 در حاشیه می پید اخرجه البخاری و فی کتاب طبی، میگه این حدیث را امام بخاری در کتاب طب روایت میکند. باب من لم یرقی، کتاب طب یعنی کتاب طبیبی، کتاب مدیسینا، میگه در کتاب مدیسینا روایت میکند باب من لم یرقی، یعنی باب کسی که رقیه خونی نکرده است، کسی که رقیه خونی نکرده است. برقمی در زیر رقمی 5200 5420 در زیر رقمی 5420 در کتاب صحیح بخاری و مسلم فی کتاب الایمانی، و این حدیث را امام مسلم در کتاب ایمان روایت میکند. باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنه بغیر حساب ولا عذاب، یعنی باب برای دلیل بودن کسانی که داخل جنت میشوند، یا علی دخول طوائف، یعنی که باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنه، یعنی باب در مسئله دلیل بودن بر داخل شدن گروهی از مسلمان ها به جنت بغیر حساب ولا عذاب، به حساب و به عذاب داخل جنت میشوند، به رقمی در زیر رقمی 220 در کتابی صحیح مسلم میگه این حدیث روایت شدگی هست. اکنون چند کلمه ها این حدیث را بیان میکنه، میگه و رحتو، رحت میگه ترجمهش الجماعت دون العشرتی، یعنی گروهی که کمتر از 10 نفر باشند، گروهی که از 10 نفر پایان باشد دیگه میگن رحت. و قوله، و سخنی که در این حدیث اومده کی بود سوادن کثیرن ای اشخاصن کثیرین من بعد لا ادری من هم، میگه سوادن کثیرن معناش اشخاصن کثیرین، یعنی شخصهای بسیار، کسهایی که من بعد یعنی از دوری، لا ادری من هم، شناخته نمی شود که اونها کی هست، یعنی که چطوره که یک راه دور در یک صحرا، در یک میدان، یک طایفه، یک گروه مردم رو ببینی میدونه که در اونجا آدم ها هستن، اما نمیدونی اونها کی هستن، شاید شناسات هستن، شاید بیگانه ها هستن، نمیدونی، اما میدونی که در اونجا آدم های زیاد هستن، نمیدونی میگن چی؟ سوادن کثیرا، این آدم های بسیاره که از دوری نمیدونی که اونها کی هستند. و قوله، و سخنی پیغمبر صلی الله علیه و که در حدیث اومده کی بود فتذاکر اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم، گفتن بحث و مناظره و جدال اصحاب پیغمبر شروع کردن، ای تباحثوا فی شأن 70,000، یعنی بحث و مناظره کردن در حال 70,000، فی شأن حال در شأن 70,000، نه 70,000، اون 70,000 کی باشه؟ گفته اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث و مناظره را میگه شروع کردن، بی ای عمل نالو هذه الدرجه، این میگه گفتن که با کدام کارشان اون 70,000 نفر نایل شده که باشن، نایل چن مثلا نایل رسیده باشن به این درجه بزرگ. میگه اصحاب پیغمبر بین خودشان گفتگو میکردن که اون 70,000 کی باشد که و با چی عمل کرده باشن که داخل این 70,000 شده اند. پس این بود تخریج این حدیث، و این بود آخرین فضیلتی توحید، هشتمین فضیلتی توحیدی که صاحب کتاب برامون بیان کرده است. با همین درس هفتم که اهمیت توحید و فضائل توحید، درس هفتم اهمیت توحید و فضائل توحید به آخر رسید. بعد از این الدرس الثامن، درس هشتم الدعوت الى التوحیدی، یعنی دعوت کردن، فراخواندن، مردم را راهنمایی کردن به سوی توحید می باشد. این درس هشتم است. این درس رو ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروز را به پایان می رسونم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.